Szent király Alexandra lelepleszte vitézit. Kiderült, mik a nők legnagyobb dicsősége. Kiderül, hogy agydaganatod van-e. Óriásit igazolt. Megafon. Pam, szevasztok! Boldog napszakot! Vidáman indítjuk a mai napot is itt velünk. Kapcsoljatok, a jól van ez ígyre. Minden hétköznap reggel, már kivéve hétfőn, de szombaton, igen. Igen, a tévétekben nem a felkapottak között. Amikor a közvéleménykutató kérdezi, hogy mit hallgattok a rádióban, mondjátok be, hogy a jól van ez ígyre minden reggel. Igen, még sajnos nem mi megyünk a fodrászatban, és a G-Robi csemegében. A 172. számú áfészban, de eljöhet még az az idő. 80-as, 90-es évek. Legjobb hírei. Már múltkor hallgattam a rádiót, és így tekergettem, hogy próbálgattam, hogy milyen rádiók vannak. Nem szoktam rádiót hallgatni. Amellett, hogy bejött a paláver, ahogy hát elbúcsúzhattunk amúgy a Lentulaitól, nem tudom, látta, de... Na, miért? Mert nem ő lesz most már a paláverben. Nyugdíjba megy onnan. Hanem a... Fú, melyik volt? Nem is tudom, milyen rádiót találtam, ahol végül is retrószámok mentek a 2000-es évekből. Ugyanazok a dalok mennek 30 év a rádióba. Dehogy is, az Avril Lavigne-től ment a Complicated. Akkor, amikor kisgyerek voltam, ugyanezek mentek az... Mondjuk azt, hogy you believe in love and love! Ez megy a 30 éve. Jó, az mondjuk jó. De bazdmeg. Segítek innen. Egész napra meg a dallaptapadást. Ezek mennek 30 éve. És hogy lehet ezeket? Kifolyik az agyam ezektől. Agyon játszott. Jaj, ne. Rosszul. Énekelj már valamit, Teki. Melyik? Neked melyik tetszett? Fél perc van meghallgatni. Majd akkor énekelj bele. Mondom, én hallottam Beethoven-t és Avril Lavigne-t, és azt mondom, hogy mégiscsak lehet, hogy vannak jó rádiók akkor. Na, akkor hallgassad. Tudod, mit lehet még, hogyha ilyet akarsz hallgatni? Berakni a CD-t, a CD-lejátszóba. Arra gondoltam, igen. Nem, az FM transmittert, amit be tudsz az MP3 lejátszóba dugni, és akkor a rádiót így... Az MP3 lejátszóba. Igen, és akkor a rádiót fogja így a kocsi, és akkor így okosítod a kocsit. Tehát te nem így okosítod a kocsit, hogy FM transmittered van? Régen az nagy bidót volt. Amúgy figyelj, egy régi kocsinál ez a mai napig jól működhet. Hát, szerintem már vannak ennél jobb módszerek amúgy. Igen, az, hogy nem tudom, hogy mondjuk egy telefont hogyan csatlakoztatsz rá máshogy. Vannak erre jobb módszerek szerintem. Igen, de ahhoz lehet, hogy legalábbis le kell csavarozni a valamit panelt. De lehet, hogy valaki beépít ilyet elég olcsón, és akkor... Én arra gondoltam, hogy egy FM transmitter van valami csatlakozója, de minden én csak oda szikszalgozom a műszerfalra. Szerintem próbált ki amúgy. Ez lehet, hogy működik. Egyszer, amikor még Sopronból jártunk haza, ugye ilyen... Hát amikor nem stoppoltunk, voltak olyan emberek, akik úgy jártak kocsival, hogy mindig összegyűjtöttek embereket, akikkel együtt így a benzinpénzt kifizették, és akkor olcsón kocsival közlekedtek. Melyik az a dal még? A Coco... Coco Jumbo? Nem a Coco Jumbo. Van egy másik, amit mindig mondtunk Mátéval, és mi az? Milyen Coco? Nem tudom, valamilyen... Mondd még, mi jut eszedbe róla. Semmilyen ilyen népi. 74. Adjál már teki, az már volt. Kama Chameleon, azaz. Kama Chameleon, az megy mindig. Nyolcvanas évek legnagyobb slágerei, és jöjjön egy régi klasszikus. Kama Chameleon, you come and go. És így, már 30 éve ez megy, bazd, megőrül. Akkor sem volt nagyon jó. Igen. Ki az, akinek az a kedvenc száma? Na jó, oké, a ketchup songot azt én aláírom, az rendben van. Még a táncot is tudtam. Jártunk haza ezekkel az ilyen kocsikkal, és az egyikben volt egy elosztó, 220-as elosztó, ami valahogy az aksira rá volt berhelve, és ott töltheted a telefonodat, meg a laptopodat. Biztos jót tett a kocsinak. Hát figyelj, annak az F-asztrának azt nem lehetett tönkretenni, mert már elég rossz volt. Na jó, van, megnézzük, hogy mi történt, vagy mondasz még egy slágert? Nem, nézzük, mik az aktuális hírek. Na hát ugye a kúja... Mindenki írja be a legidegesítőbb slágert, a sláger rádió tier list. Sláger rádió. De hogy maradhatott meg ugyanúgy ez a 60-as, 70-es, 80-as évek? Mondd már, mi a 60-as évek legnagyobb slágere? Már mi a retrónak számít a 2010-es évek is, már ott tartunk. Mi a 60-as évek legnagyobb slágere? Mondja, a 60-as évek azok jó. Beach Boys. Kúja András anyósát kirúgták. De miért? Egy kisboltból. Gyanúsan akkor, amikor lopott? Ja, igen. Meg mi? Nem, hát figyelj, nem tudom, ez végül is egy ilyen személyes oldal, és hogy megosztja velünk az élete nehézségeit a Kulya András, mert nem mondja azt, hogy ő miatta rúgták ki. Mm-hmm. Nem tudom biztosan, hogy van-e kapcsolat a vasárnapi kiállásom és az özvegy nyugdíj előtt álló anyósom kirúgása között, de nehéz nem belátni, főleg úgy, hogy alig egy hónapja újították meg a szerződését határozottan időre, és hát elköszöntek tőle. 15 hónapja van hátra, hogy nyugdíjba menjen. Kényelmetlen. Leépítés alá. Annyi. Jó kis demokrácia, nem? Az a gond, hogy ez tényleg nehéz itt ezt bebizonyítani, viszont ahogy Kulya mondja, ott nehéz nem belátni, legalábbis ő ezt állítja. Igen, de azért láttunk már embereket, akik mondjuk azok legalább ugye állami szférás helyek voltak, ahonnan el kellett menniük. Igen, ez pedig ez, másik tisztás képviselőnek és a feleségének felmond. Hát igen, igen. És meg a, neki. Még a Lázár emellett ki is állt kb. Szóval így már tényleg nem nehéz belelátni, hogy Lázár múltkor még megmagyarázta, hogy miért, meg megmagyarázták az ilyen Fidesz birkák. Nem szarsz oda, ahol eszel, meg szóval gyakorlatilag így, ezek szerint ez már bárhol van. Igen, és ahogy múltkor ugye nem emeltük ki, hogy az állami szférában dolgozol, mint kormánytisztviselő, azt mondod, hogy ez a kormány, ez rossz, hogy ugyanúgy egy piaci cégnél, hogyha nagy piaci cégnél dolgozol, és azt a nagy piaci céget szidod, ott is benne vált a szerződésedből, hogy akkor kirúgnak. Az, hogy a 172-es áfészben dolgozol... Hát szerintem az állam az más. Szerintem. Igen, ez nem állami hely. Az más, hogyha mondjuk a céget hírnevét rontod meg, az, hogy most te mondjuk orvosként miért ne szíthatnád, miért ne a politika az elméletek elválasztódik jó esetben. Ja, most már az orvosok is szolgálati jogviszonyban vannak, szóval... Értem, jó esetben, egy demokráciában arra gondolod. Jól működő demokráciában. Egy demokráciában. Amúgy egy jól működő demokráciában is egy kormánytisztviselő, ugyanúgy, mint ahogy egy katona mondjuk, nem biztos, hogy a kikürtölheti, hogy mi szerinte mi szar, hanem a belső csatornákon kell megoldani. Én el tudom képzelni hát, ezt egy jól működő csatorna. Demokrácia. Igen, igen. Hogyha ez egy rosszul működő demokrácia, ahol a véleményed miatt és a lájkjaid miatt. De az meg már megint más, hogy most elmondod, hogy mi a baj épp a rendszer, amin javítani kell meg magam, és más. Hogy pártpolitikáról megvan a véleményed, ezt ilyen szinten választanám ketté. Hát igen, most attól, hogy a Fidesz és a KDNP kormányoz, attól még nem a kormány munkáját, hanem a Fidesznek mondjuk a szóvivőjének a megnyilvánulásait méltatni, az akár lehetne más. De hát igen, figyelj, nem önmagában ettől rossz a demokráciánk, ettől még lehetne jó a demokrácia, csak ugye, mint ahogy nem is tudom, már kihozta fel ezt a példát, de ez egy remek példa volt szerintem, hogy olyan Magyarország, mint egy ilyen bicikli, amin semmi nincs, és amikor rámutatnak, hogy kérem, nincs első fék ezen a bicikli, nincs első, nincs hátsó, nincs lámpa, nincs fényvisszaverő, semmi. És akkor rámutatnak, hogy kérem, nincs első fék. Igen, már ma ezt, igen. Igen, de a holland bicikliken sincs első fék. Igen, hasonlatod az csak világ. Minden más van. És ugye nem nemzetközi példákat fel lehet hozni, hogy igen, igen, igen, hát nem tudom, Portugáliában is kirúgják ezért az embert, Portugáliában pont azért vannak problémák, de hogy igen, csak lehet, hogy a 8 másik dolog nincs mellette. Na jó van, hát szurkolunk az új munkahelyhez. Mi történt? Jó van ez így. Fővárosban. Hú, hát cica harc volt, hogy mi van? Szóval az van, hogy megszavazták az elővásárlást a Mini Dubajra. A Tisza párt is, aztán kivonult. Mert hogy a mutyiban nem vesznek részt, viszont... Mutyizás is volt utána? Én nem hiszem, hogy így volt meghirdetve, hogy mutyizás lesz. Vagy csak nem akartak tovább részt venni. Ment a buszok. Összemossák őket a többi. Nem, hát arról volt szó, hogy... Többi ellenzéki párttal. Nem értettek egyet a többi dologgal, de az a probléma, hogy ugye nem is az egésztől kivonultak, hanem voltak olyan szavazások, amin meg bennmaradtak, és egyszerűen csak nem szavaztak, amit meg hát a kutyapárt szóvá is tett, mert ezzel meg blokkolták gyakorlatilag a működését a főváros bizottságának. Nyilván ők pedig azt gondolják, hogy erre megvan az okuk. Lehet, hogy amúgy lehet ennél jobban is megoldani a dolgokat. A cégvezetői pályázatok miatt volt a felháborodásuk, és nem akarnak asszisztálni ehhez. Kedden a főváros bizottsági ülésén a pártok nem tudtak megegyezni a cégvezetői pályázatokra, a Fidesz, a DK, az MSZP és a Párbeszéd együtt vette le a javaslaton a napirendről. Ez azt jelenti, hogy Gyurcsány és az Orbán összenőtt, ami van. Összetartozik. Ezt majd olvashatjuk szerintem a Metropolban? Az Oregon, igen. A DK ezt azzal magyarázta, hogy a pályázat tel volt jogilag aggályos elemekkel, a Tisza szerint viszont így akarják megmókolni a pályázatokat. Ebben, ahogy másban sem hajlandóak részt venni, Magyar azt ígérte, hogy ameddig ez nem rendeződik, addig tisztán fogunk játszani, nem lesz több limonádézás, nem lesz több alkú. Ja, a kutyapárt meg szóvá tette, hogy a kivonulás az egy eszköz, az egy korrekt eszköz, amit lehet használni, viszont hogyha bennmaradnak és nem szavaznak, akkor azzal csak blokkolják a működést, és az ő szerintük meg nem annyira jó. Azt mondja, hogy ráadásul mindez elkerülhető lett volna, a Tisza megszavazza a kompromisszumos javaslatát a kutyapártnak, amely az ő szellemiségük mentén íródott, az eljárást még demokratikusabbá téve. A kutyapárt pont azt akarta elkerülni, ami most történt, nem volt semmilyen összeesküvés elmélet, meg handabanda, most már mondjuk mindegy. Mi az a baj a Tiszával ilyen szinten, hogy most ott vannak? Tehát, hogy úgy érzem, hogy kicsit biztonsági játékban vannak, hogy semmit nem mernek megcsinálni, mire a Fidesz majd ráhúzná, hogy valamiben egyetértettek az ellenzékkel, mert nagyon óvatosak ennél szerintem azért hosszú távon el kell kezdeniük egy kicsit tökösebbnek lenni, mert ez nem néz ki jól. Az, hogy most a Fidesz majd mit fog belemagyarázni, ezt meg már szerintem el kell engedni. Le kell szarni. Hát úgyis belemagyaráznak mindent, amit akarnak, de... Ebben egyetértek, hogy nagyon nagy hatásuk van a közgyűlésre, és így nagyon sok mindenben elősegíthetik a jó döntéseket, és ezt igazán jól lenne kihasználni. Az is biztos, hogy ez egy kemény kötéltánc a választásokig. Nem akarnak semmi. Nyilván ezt is megérte az ember, hogy nem akar, hogy azonosítsák a többi ellenzékkel, de hogy mindegy, most legalább már valamit megszavaztak, az is valami, nem? És mi történt még ott a gyűlésen? Volt egy kis szóváltás? Itt van például Vitézi Dávid mesél nekünk. Volt egy kis itt az Rexandrával, aki most vezeti Budapestet a Fidesz szerint. És legvégül egy mondatot engedjenek még meg, ami talán fontos, hiszen január 31-én nem csak a cégvezetői pályázatok kiírásának határideje jár le, hanem a pályaudvarok pályázatáé is. Tehát míg persze most a koncentrálásunk és a figyelmünk középpontjában a Rákos rendezői terület van, ne felejtsük el, hogy amiről az előző közgyűlésen beszéltünk, a budapesti pályaudvarok és térségük 99 évre történő kiátszása, ez is éppen célegyenesbe fordul, és e hét pénteken kell beadni. Ki tudja kinek, és ki tudja milyen feltételekkel ezeket a pályázatokat. Ez egy érdemes dolog volt, amit még itt kiemelt a Vitézi, hogy igen, a pályaudvaroknak az elkótyavetyélése. Potenciális elkótyavetyélése is. Hát. Most folyik, erre is érdemes lesz odafigyelni, nem csak a Rákos Dubajra, hanem a Nyugati Dubajra, a Kelen Dubajra, Keleti Dubajra, Déli Dubajra. Megvárják az utolsó pillanatot, és akkor adják be a dolgokat? Hát ki tudja, meg ugye hát Orbánék kint tárgyalásznak az emirátusokban. Lehet, hogy az emirátusok megkapja az összes pályaudvart is. Tehát, hogy az egész mávot. Egész országot. Nem tudom, most rosszabb lenne? Nem tudom, én nem örülnék erre. A dubai tőkét Budapestbe akarják az összeset rakni, akkor nem a lazaság irányába megyünk. Dubaj meg így, éppen mondjuk az elmúlt 10 évben folyamatosan lazít, úgyhogy lassan, ahogy Dubaj lazít, mi meg egyre szigorúbbak vagyunk, lassan már egy lipship hely lesz Dubaj amúgy. Tehát, hogy eljön az az idő, amikor Magyarországon mondjuk kézen fogva egy férfi és egy nő nem mehet az utcán, de Dubajban már igen? Eljön. Hát, csak nem. Na és akkor itt reagál majd Szentkirály Alexandra Vitézi Dávid előbbi felvetéseire, amit nem direkt nem mutattunk meg, mert nagyon hosszú lett volna, de tehát arról van szó, hogy miért kell ilyen nagy pélú alakú tornyokat építeni, hogy de most mit ki kompenzál, mit ezzel? Azért, hát de nem annyira, mint a MOL torony. Jó, de azért egy torony, hogy mindig belelátni egy pélót, az is, az, mert nem kell mindig mindenben péniszeket látni, nem? Erre fog válaszolni Szentkirály Alexandra. Ja. Nagyon érdekes, amikor az a Vitézi Dávid beszél egyébként itt mindenféléről. Nem ő támogatta a Vitézit? Ez a kérdés fel fog merülni. A fejlesztő cég támogatta a kampányát. Ajaj! Ingatlan fejlesztő. Akinek egy ingatlan fejlesztő cég támogatta a kampányát. Szegényen azt mondanak, hogy nem túl hálás ez a meló itt. Beküldt a Fideszt ide a darálóba. Hát ez eléggé kemény. De amúgy meg fogjuk nézni, hogy mire hivatkozik Szentkirály Alexandra. Mondanám, hogy meg fog lepni titeket. Nem gondoltam, hogy a fallikus szót is fogom hallani a közülésben. Elég sokat hallottam már az interjúkban is, valamiért itt van egy ilyen rákattanás erre a kifejezésre és Lázár Jánosra, és úgy látom, hogy két ilyen jól tetten érhető becsiföldést látok Vitézi Dávid esetében. Köszönöm, fogok az összes urbanisztikai felvetésére is reagálni, frakcióvezető asszony, de már ha személyesen megszólított, két dolgot hagy mondjak. Egyrészt nekem nem jutott eszembe a fallikus szóról Lázár János, csak önnek. Úgyhogy ez nem tudok hozzászólni. egész szórakoztatóak ezek a közgyűlések. Hát van néhány pillanat, de amúgy én néztem például a szavazásat, azt hittem, hogy megfelelem a klaviatúrát, csak nem működnek a mikrofonok, felolvassák a neveket, igen. Kéne egy külön ember, aki bejátsz ilyen izéket, ilyen hangeffekteket, és itt ilyen, lehetni ilyen nevető tracket, meg ilyen meg ilyeneket, meg ilyen mém hangokat. Igen. Másrészt nem ingatlan fejlesztők támogatták a kampányomat, hanem ön, és ezt köszönöm szépen. Tehát azt tudjuk, hogy van egy olyan terület, ami Budapest szívében van, ami egyébként, tehát itt is, amikor az árakról beszélnek, akkor legyünk azzal tisztában, hogy az, aki ezt a területet megvásárolja, annak több 10 milliárd forintnyi rekultivációs feladata van. Nem annyiba kerül ez a terület, jó? Mert önök állandóan ezzel jönnek, amennyire megveszik, ott semmit nem lehet anélkül csinálni, hogy azt a területet ne kellene rendbe rakni. Azt valakinek ki kell fizetni. Azt mondja Szentkirály, hogy jobb lenne, hogyha ezt egy befektető, akár külföldi pénzből csinálná meg, és nem pedig állami pénzből, és hát a válasz érkezik is rá a vitézitől, hogy igen, ennek ő is örülne, viszont ez a szerződésekből meg rohadtul nem derül ki. A szerződésekben az van leírva, hogy ráadásul az állam amúgy ugye iszonyú pénzeket rá fog költeni. És nincs kikötve, hogy ez feltétlenül akkor a beruházónak kell takarítást elvégeznie, és hát igen, ez egy ilyen visszatérő motivum, hogy mi bűfogott, mi épülni, és hát nyilván megint Luditának van nevezve mindenki, meg hát álomgyilkosnak, aki na, nem akarja ezt a... De ez kinek az álma Fideszen kívül? Nem tudom, lehet, hogy de amikor álomgyilkos, amikor mondjuk már nem akarunk egy 10 000. stadiont, akkor is álomgyilkosok vagyunk. Igen, ja. Amikor nem akarunk 100 milliárdot költeni arra, hogy az olimpiához tartozó fejlesztésekből valami megvalósuljon, és akkor utána másnap pont annyival drágul Puskás Arénának az építése. Az az álmod, hogy legyen egy reptered, és másoknak ez aztán nem... lesz. Igen. Megvalósít. De az államgyilkos, aki azt mondta, hogy nem kéne reptered, hanem másra kéne. Igen, viszont volt még valami, ami eszembe, mi jutott még eszembe? Lehet, hogy eszembe jut. Nézzük, egy kicsit nézhetjük, hogy... Szerintem jobb, ha az nem közpénzből van kifizetve, hanem valamilyen beruházó fizeti ki, és nem a budapestiek, vagy a magyar emberek fizetik ki annak a területnek a rendbe tételét egyébként. Lázár János volt az, aki kiment egy gyönyörű bőrkabátban 2023 végén oda a helyszínre, és azt ígérte, hogy most a kormány kitakarítja a Rákos rendezőt. És azt mondták, hogy ezt a kármentesítést és kitakarítást, a hulladék elszállítását, ezt majd a kormány elvégzi. Ez több mint egy éve volt. Ugye néhány vasutast kitelepítettek a szolgálati lakásukból elég méltatlan módon, majd kiírtak egy tendert a terület kármentesítésére, amit tavaly decemberben hirtelen visszavontak, arra hivatkozva, hogy a pályaudvari WC-ket fogják inkább kitakarítani. És kitakarították? Még nem, de kitérhetünk majd erre is. Ja, ugye, tender van arra is kiírva, hogy egy WC-t kitakarítsanak? Hát vagy... sok WC-t, nagyon sok WC-t. Mármint fel is újítják, vagy csak kitakarítják? Berak egy domestoszt, és... Itt egy ilyen kis izét belelógott a WC-be. És akkor a 10 milliárdos pályázatot megnyerte, és minden WC-be valaki rak egy domestoszt érte. Már nem önti szét, meg nem takarítja így ki. Megosztanak a vélemények, hogy ki a felelős. Ebből mikor lesz már sorozat? Most is van. Most csináljuk. Netflix az nem vásárolja meg a jogokat? A Rákos rendező mini Dubai. Itt még azért lesznek fordulatok. Lennének ilyen izény, vagy ilyen végjátékot is lehetne belőle csinálni. És akkor ott van a karácsony, ott van a kézmény. Csak nem nekem jutottál már eszembe a Pélóról Lázár János. De jó, menjünk tovább a következő videóra, mert azt mondom, hogy tehát érdemes azért több helyről tájékozódni, ez nyilván ez a Magyar Vitézinek Nemzet, volt. Magyar Nemzet, más semmi. Ez egy máshonnan vannak helyek, ahol annyira nem érdemes, például Magyar Nemzet, de oké. Azért érdemes, hogy megértsük, hogy mi a másik vita pont. Ja igen, bocsánat, az jutott eszembe Ádám, hogy a szerződésben egy csomó dolog nincsen beleírva, és ezt joggal teszi szóvá a Vitézi, hogy de hát, hogyha nincs oda írva, hogy nem lehet 500 méteres tornyot építeni, akkor még gondoljuk, hogy nem fognak. Az van leírva, törvényeket is módosíthatják. És ahogy ezt már tegnap is beszéltük, hogy igen, igen, 0 és 30 millió forint között valamennyi pénzért vedd meg a lakást tőlem, és aztán utána meglepődök, hogy nem 30 millió forintot fizetsz. Teljes joggal kéri számon valaki az államon, hogy miért nincsenek kikötve azok a dolgok, amiket az állam, a kormányzat szeretne. Arra gondolnak, hogy majd milyen jól meg fognak egyezni? Ez az az üzleti kultúra arra felé, Arábiában. És akkor ezért, hogy ez így megfeleljen? De hát itt van a befektetés, nem az itteni üzleti kultúrát kéne alapul venni? Na jó, de lássuk, hogy mi a másik oldal fő kérdése. És szociális bérlakások, piaci lakások is épülnek, új park épül, és a város maga, Bécs városa maga, nem egy arab befektető, hanem Bécs városa maga szabályozza, hogy ott mi történjen. Bingisztán ügytől, amit a kormány mi fog csinál. Történni, hogyha megvásárolják? Miből fogják fejleszteni? Szerintem, hogy mi ezt hozzá... Ez az a csaj? Igen. Nem a Hír TV-s? Hát... Most már egy emberük van már minden propagandalapnak. Lehet, hogy kevesen adják már az arcukat ehhez. Próbáljátok meg kihámozni, hogy mi történik itt, milyen érdemi beszélgetés folyik. De azt gondolom, hogy jussunk át először az első szakaszon. De egy megoldást tudna mondani? Budapestieknek élhető városrész kell kialakítani. És miből? Szemben azzal a monstrummal, amit milyen anyagi forrásból tervezik ezt fedezni? Úgyhogy a legfontosabbnak azt gondolom, hogy a milyen anyagi forrásból tervezik ezt fedezni? És semmiképpen sem azt, amit a kormány csinál, semmiképpen sem azt a kiárusítást, amit és milyen forrásból tervezik fedezni. Milyen forrásból akarjátok? Hát elvettük a pénzt, kis csicskák. Igen, hello. Hello, elvettük a pénzt. Tudjátok, hogy elvettük a pénzt. Akkor onnan fogod kifizetni, csicska? Nem véletlenül vettem el a pénzed Budapest. Úgyhogy most erre hivatkozhatok, hogy hát nincs pénzed, úgyhogy muszáj az arabokat hívni, hisz elvettem a pénzed. Most azért, mert az alkotmánybíróság azt mondta, hogy vissza kell adnom, most azért azt hiszed, hogy itt lesz pénz. Alkotmány, meg bíróság. Adjál már. Nyilván amúgy itt megnézhetjük, hogy mit tett a város, a főváros, Karácsony Gergely személyesen Rákos rendezővel, és utána nyilatkozik szerint. Az állami területen? Igen, a MÁV állami területén. Érdekében, hogy a fővárosban ne valósulhasson meg a Grand Budapest beruházás. Hozzátették azt is, hogy mivel Karácsony Gergelyéknek nincs anyagi forrásuk arra, hogy a területen a későbbiekben fejlesztés történjen, rábízzák a beruházást egy Bajnai Gordon nevéhez is köthető cégcsoporthoz. Karácsony Magyar Gyurcsány Fényvesztő Trió, ez keresi a forrásokat arra, hogy a 26-os fejlesztési kampánya kik fogják őket finanszírozni, hanem az amerikaiak, és ennek keretében nyilván arra jutottak egymással, hogy hát... Mekkora színésznek kell lenni, hogy politikus legyen mostanság a Fideszben? Elképesztő. Ez új narratíva nekem, hogy igen. Keresik a forrást, jó. Az a baloldali legnagyobb migatlan fejlesztő cég, amelyet egyébként Bajnai Gordon és Veres Tibor fémjelez, ezért a szép nagy városi telekért cserébe, Rákos rendezőért cserébe ezt a kampány finanszírozási kérdést meg fogja számukra oldani. Jó. Ez jött ki. De hát kiderült, hogy mi alapján mondja ezt Szentkirályi Alexandra, egy Metropol cikkre hivatkozik. Ja, bocs, azt hittem, hogy az zárod be, pedig az is nagyon egy fontos metropol. Lesz. Hát a Metropol, egy hát Metropol cikk. A Metropol, az nem a Karácsonyról szól, az az újság. Ez nem karácsonyista, ez az újság? Hát, ez nem a karácsony... Szebb napokat megélt annó a Metropol, mint ja, igen. Ami mostanában van. Az évtized ingatlan mutyja. Ez mondjuk igaz. Karácsony és Wallis így akarta megszerezni Rákos rendezőt. Ez már nem biztos. Rá akartak menni a területre, idéznek valakit. Elkészültek a konkrét tervek is. Jó. Megdöbbentő összefüggésre hívta fel a figyelmet. Egy oknyomozó újságíró? Nem, egy Reddit bejegyzés. Ó, egy Reddit bejegyzés. Karácsony Gergely a Wallis csoporttal szorosan összejátszva már 2023-ban meg akarta szerezni a Rákos rendezői pályaudvar területét. Ott van Low Associate 97-0 a négy Reddit felhasználó. Minusz 300-ban van ez a komment. Összesen, összesen kettő darab bejegyzése van, vagy kommentje. Gratulálok az Erhangerinek, mostantól rájuk hivatkozik a riposzt, keverem el. A Metropol, Metropolra hivatkozik a Sandra. Szentkirályi Alexandra. Fantasztikus. Erre pedig a Gulyás Gergely, és arra Orbán Viktor. Egy Reddit komment, ami amúgy ettől még lehetne igaz, a Redditen is szoktak igazságokat írni, de azért ez... Ez a leg... Nem, újságírás, pík újságírás. Ezt nem lehetett volna kiscreenshotolni. Adj erőt, mi ez itt? Lefényképezték a képernyőt, és azt berakták a cikkbe. Valaki küldj el már egy barátjának, hogy erről beszélünk. Én felterjesztem ezt Pulitzer díjra. Csak hogy valaki fényképezze le a képernyőjét, hogy mi ezt olvassuk, ezt a fényképezett képernyőt, és így küldj el valakinek, hogy olvass el, hogy mi mit olvasunk. És a cikk az ennyi. A Reddit komment oda van írva. Aztán valaki kérdezte, jó, oké, persze, de hol a bizonyíték? Erre jött a válasz. A volt winges főnöknél, vagyis Bajnainéknál a Valizban. Hát ez csodálatos. A Metropol információi szerint, ami akkor most az ez. Nem tudom. A főpolgármester figyelmét a mindig is kiváló valiszos kapcsolatokkal rendelkező Bajnai Gordon hívta fel a hatalmas ingatlan befektetési lehetőségre, hogy aztán végig gondolt részletesen kidolgozott haditervet készítsenek a terület megszerzésére. Nem, hogy nagyon jó, hogy itt tudtak linkelni a kommentet, de ugyanez a komment van, csak így le van fényképezve. Ez a felhasználó, akinek ez a, még be is bizonyítják, hogy ez a két posztja van összesen, szóval emiatt regisztrált be, a Mr. Metropol beregisztrált, beírta, és utána megírta róla a cikket, vagy nem tudom. Mr. Metropol. Nézd, amikor a Metropol megírta, lefényképezte ezt, akkor a legutóbbi komment 14 perccel készült, szóval... Én még csak egy-egy upvote van rajta, azóta van 100-nál is több downvote van mindkettőn. Jézusom! Szóval ez így elég furcsa nekem, hogy így megszületik a komment, és hirtelen ott terem a Metropol újságíróra, aki rögtön 14 perces a komment, és már le is screenshotolja, és már írja is a cikket. Hát legalábbis érdekes. Felvett kérdéseket? Felvett kérdéseket. Lehet, hogy mégse kapja meg a Pulitzer díjat, de no. Ha van egy ilyen aranymálna Pulitzer díj, akkor azt a Mr. Metropol megkaphatja. Ez tényleg amúgy egy iszonyú... Ez nem tudom, hogy új szinte, de úgy érzek egy ilyen készítést, hát igen, ezt mondjam. Most jó bajban van Bajnai meg a... Né, vakarja is a fejét. Ajaj, mi lesz most Bajnai? Jajaj. Kit tudódott a Reddit komment? Ez kiderül, hogy tényleg egy belsős... Én Bajnainak a nem tudom... De az nagyon jó lenne, hogyha tudnánk erről, hogyha ez lenne a valóság, csak valamiért nehezen lehet hinni ennek a cikknek így, ebben tényleg? A formában. Tényleg nehezen lehet hinni? Én szeretném látni a bizonyíték. Én szeretnék ott hallgatni... Ott a bizonyíték, bazzek, csokker! De a winges főnöknél ott van. A Városháza... Low Associate 9704. Milyen így bizonyíték kell még neked? Azt mondja, a főszerepet a Valisz ingatlanfejlesztő cégére a Wingre osztották, a cég a Metropol információi szerint, ez ki tudja, hogy mi, konkrét terveket készített a terület felvásárlására és ingatlan befektetői kiárusítására. Ezzel tett volna a karácsonyféle városvezetés legnagyobb ingatlan spekulációja, amihez képest nagyságrendjét illetően eltörpült a hírhet Városháza botrány, amit ugye elég elferdítve közölt például a Metropolis, melyek keretében az önkormányzat székházát akarták értékesíteni. A Valisz csoport a Metropol értesülése szerint 23 tavasztán konkrét vételi ajánlattal próbálta meg megszerezni a hatalmas ingatlan. Azt mondja, beszédes a Reddit bejegyzés. Úgy is értelmezhető, hogy karácsonyinknak most savanyú a szőlő, de nem adták fel. Azért próbálkoznak a politikai botránykeltéssel, mert a velük szövetséges Valisz csoport Bajnai Gordonnal a háttérben még bízik abban, hogy megszerezheti a területet, és akkor itt még azt írják, hogy... Na, már mindegy, írnak mindenféle, de ez egy kérdés számomra, hogy azért a Valisz ingatlan fejlesztés az nem ma kezdték, ez egy magyar cég, aminek van múltja. Hát de lehet, hogy ez pont az osztrák cég, de a Bajnai Gordon ő tud magyarul, aki mögött áll, nem? De hogy ez mindenképp sokkal rosszabb lenne, mint az araboknak eladni? Egy magyar ingatlan fejlesztőnek? Igen, és én szerettem volna még erre kitérni, hogy tette ezt annak tudatába, hogy a Bajnai féle Valisz ingatlan fejlesztőinek már hónapok óta kész pályázati anyaga, részletesen kidolgozott hasznosítási terve van a területtel kapcsolatban. Akkor legalább tudnánk, hogy mit akarnak. Nem úgy, mint az arabok. És lehet, hogy ők még nem egy AI törvényt sem módosíthatnak. Vagy ez lehet, hogy ez egy látványterv, hogy mi a tervük a Wallisnak? Mert akkor ne adják el neki. Engem lassan meggyőz, hogy a Wallisnak kéne adni, mert igazából tervük van, törvény nem módosítanak, magyar kézben van, vagy nem meggyőzni akart a Metropol? Ja, lehet, hogy nem. Szerintem a szuverenitásra is jobb hatással van, nem? Hogyha magyar kézben marad. Hát igen, de ugye az nem, hogyha a Bajnai kezében ezt mondják. Viszont amúgy az érdekes, most már nincs. Tegnap, amikor néztem a Metropol címlapot, még volt ott egy helyreigazítás. Azért ez hát, a megszokott, nem? Pár percet frissítgeted, valami lesz. Egy helyreigazítás csak előugrik. Vigyázz meg. Ja, köszönöm szépen. Hát, Hát igen, ezt akartam megmutatni, hogy micsoda oknyomozás folyik a háttérben, és hát van valaki... igen. A Direkt 36, tudjuk, azért nem olyan oknyomozó újság, mint a Metropol. Tehát, hogy nem Redditre hivatkoznak. Igen, de kitettek egy trélert, és nézzük meg, hogy miről fog szólni ez a következő kis film. Az Orbán rezsim 15. évére a miniszterelnök veje lett Magyarország egyik leggazdagabb embere. Tiborcz István egy luxus ingatlanokból, pénzügyi és logisztikai cégekből álló birodalmat épített fel. A cégcsoport egyes elemeinek irányításában részt vesz a felesége, Orbán Ráhel, a kormányfő legidősebb gyermeke is. Tiborcék azt állítják, hogy mindezt saját erőből érték el. Mit nevet? Kussolj már, ügyes vállalkozó, Tiborcz adult. A valóság azonban más. Sokkoló. Ennek a történetnek nem az a lényege, hogy Tiborcz István milyen ember, hanem az, hogy az a pozíció, amit ő kapott azzal, hogy feleségül vette a miniszterelnök lányát, milyen lehetőségeket nyit ki neki Magyarországon. Irigyek a sikerére. Irigyeim, sokan vagytok, mint a kutyák, úgy ugattok. Énekli Tibort, vagy azt is énekelni, hogy megmondtam, de ti nem hittétek. Ezt is énekelhetnék. De amúgy azt tényleg tudod, mi jut eszembe? Amúgy érdekel ez a videó. Csak az a baj, hogy az ország valóságát mutatja meg, miközben inkább egy jut eszembe, ilyen Netflix-es bűnbandának a sorozat. Egy kis Narcos negyedik évad. Igen, csak ez a valóság, amit megszavaznak a birkák mind 4 évente. Szóval egy kevésbé szórakoztató. Már is egy szórakoztató, csak érted, hogy más, hogy fekszi meg az ember nyomrát a valóság. Ja, nagyobb a kis a tétek. Igen. Egyszer sorozat tesz amúgy ebből szállítom. Yeah. Majd megnézzük, hogy mit, milyen filmet készített erről a Direkt 36. Hát érdemes nagyon megnézni. Érdekel. Nagyon jó podcastjaik vannak, nagyon jó videóik vannak. Jó, tényfeltáró videó. Ezek oknyomozás, ami itt történik. Ez valódi oknyomozás. Lehet, hogy ezt érdemesem megnézni, mint a propaganda filmet a Covidról, amit az Orbán kirakott. Én megnéztem azt is. Ezt... Még nem írják, hogy mikor jön? Mert nem tudom, melyik fog jobban fájni, csak más miatt. Még nem jött ki, nem is írják. Ez ki ugye amiatt, mert hogy irigy vagyok. Miért nem csaptad a szelet az Orbán Ráhának, és akkor most ott lehetnél, mint... Vannak még gyerekei az Orbánnak még. Le lehet házasodni a családba, hogyha valaki ügyes. Meg, amúgy nem muszáj beházasodni, nem? Miért a Mészáros Lőrinc beházasodott? Meg amúgy honnan tudjuk most tényleg, ezek ilyen állítások, Ádám, hogy ez azon múlott. Nem lehet, hogy a Tiborcz István csak ennyire jó üzletem. De, szerintem igen, láttam a Forbes címlapon is ott volt. Igen, ott mondta, hogy... Ott mondta, hogy a biznisz, kezet fogok, kávét iszok, hálodában ülök, tárgyalok, felnőtt, adult nem vagyok. Nézd, itt egy grafika, hogy megy föl a pénz, euró, dirham, bizniszmen. Van ilyen, ingem, drága vága cipőm van, komoly ember vagyok, beülök a kocsiba hátul, és elvisznek. Így fejből tudtál idézni tőled, képesztő Ádám. Igen. Ki tudja, remélem megszólaltatják őt is, elmondja, hogy amúgy hogy működött ez, teljesen legitim, tehát senki nem azért üzletelt vele, mert hogy esetleg olyan kapcsolati hálója van, hanem kizárólag az ő tehetsége és a képességei miatt. Remélem, hogy ő is mesél. És akkor még visszatérve a közgyűlésre, még a Radics Béla fideszes képviselő úr mondott néhány érdekességet, amire szerintem érdemes kitérni, mert sokat elmond a társadalmunkról. Már kicsit kezd kifulladni ez a téma, és megnyugtatom a bekiabálókat, meg a sarokban elhelyezkedő bértapsolókat, hogy hamarosan vége lesz valószínűleg a témának. Nyugodtan mehetnek, igen, és meg lesz valószínűleg az ellentételezés is a WC-be, de megyünk tovább. Hát ugye ez nyílt üzés volt egy ideig, ott voltak emberek, akik érdekelnek és... a közügyek. Igen. Ha. Képviselő úr. Nem is tetszik nekik. Én azt gondolom, hogy a méltó vita feltételek biztosítás érdekében én kértem a jelenlévő vendégeinket, hogy a véleménynyilvánításokat korlátozzák egy picit. Ez szerintem kiemelten érvényes a megválasztott képviselőkre, aki Budapest polgáraival ilyen hangnemet nem ütettek meg. Amúgy annyira tenyérbe mászó patkányok ezek a fideszesek, hogy már nincs bennük semmi gerinc, meg jó érzés. Azt érzi az ember, hogy ezek már tényleg így erre redukálódtak, egy ilyen erre a módra. Ez valóban nem egy nyugati demokráciához méltó ekkora magas munkásság. Nem lehet elfelejteni, hogy itt mindenkit képvisel az ember. Szóval lehet, hogy akkor őt a, mit tudom, 8. kerületben választották meg, vagy ott indul. De hogy ott se csak a fideszeseket képviseli. És a fővárosi közgyűlésben se csak a fidesz fideszeseket képvisel. És lesz, aki nem ért vele egyet, és ezt el kell fogadni, és ezen túl kell tudni lépni, és lehet azt mondani, hogy oké, elmértünk egyet, de attól még én azt gondolom, hogy így képviselem a legjobban a te érdekeidet, és tudom, hogy akkor ezen vitatkozni fogunk, de basszus, de nekem ez a véleményem, és de ezért szavaztak rám ennyien. Ha gondolkozni, akkor már nem tudnál fideszes lenni. Egy fideszes képviselőnek nem vennének fel, bármilyen kritikus gondolatod lenne a párt felé. Hát legalábbis lehet, hogy nem lehetne olyan magasra jutni, hogy így megszólalhass, mert akkor ugye az önálló gondolatok kibudjannak. Viszont hallgassuk meg, hogy akkor mi az, ami az érve, azért most azután, hogy meggyanúsította ott az embereket, hogy pénzért vannak ott, nem pedig a saját véleményüket képviselik. Lehet, hogy neki már van ebben tapasztalata, hogyha régóta képvisel, hogy vannak ilyenek, akik a WC-ben kifizetik a bértapsolóikat. Nem tudom. Nem mi vagyunk a rossz oldalon, tudja? Na, ezt mondom, látod? Az a rossz oldal, ahol lehet, embereket lehallgatnak. Kifejti a véleményét. Lehet, hogy már unalmas, de azért ne felejtsük már el, hogy... A Pegasus ügyet? Ez bevállalós. Jó, jogos. Valaki, aki lehallgatja élete szerelmét, Geszi, miért nem megyünk ebbe a piacra kofásnak, az ennyi. Na, várjál, tehát a szét élete szerelme nem, volt mert a... Most sem akartam őket megbántani, csak itt ordibába az meg, és ehhez jobban írnám mondani, hogy akciós a krumpli, senkit se zavarna annyira, mert ott azért szokott lenni ilyen. Igen, bár tehát az, hogy van valakinek egy vehemens véleménye, szerintem az jó a politikában, de az, hogy de a propagandát nem... kiabálja, ami... Vagy én nem tudom, tehát lehet, hogy még mindig a Pegazusról beszél, hogy a Varga Judit, lehet, tudom. Hogy szerelmes volt az egyik újságíróba, akit te hallgatott? Csak hogy ők, vagy a Völner Pál. Politikusok, és olyan furcsa, hogy már nincs különbség az agymosott fideszes kommentelő, aki a Facebookon fröccsög, pontosan ugyanazon a szinten van, mint a képviselő. Régen legalább meg volt a valami... a propagandista. Igen, hogy mindenki azonos szinten van, ugyanúgy a Mentzer is ugyanúgy ordibál, mint a legutolsó kommentelő a Facebookon. Régen legalább volt valami differenciálás, hogy ki hogy próbált eladni magát, legalább visszafogták magukat. Most már nincs különbség. Összefolyt az egész egy ilyen agyhalott tömbé, ami így furcsa Cronenburg zombi így megy előre, és így, na mindegy. Aki a családját ilyennek teszi ki, az nem lehet, aki bántalmazza az élete szemét, az nem lehet a jó oldalon. És önök ezt csinálják. Nem lehet a jó oldalon az, hogyha valakit polgármesterként börtönbe zárnak, nem lehet az, hogyha valaki a városházát el akarja adni, és guruló dollárokkal akarja saját kampányát. Amiről kiderült, hogy nem igaz, igen. ...vezetni kisládikákban, ez nem lehet a jó oldalon. Mondjuk, ön most ott helyezkedik el, velünk szembe, érti? Ezekkel az emberekkel, az nem lehet a jó oldalon, ahol szitokszó a templom, az nem lehet a jó oldalon. Itt Budapest ezek... fejlesztéséről van szó, a budapestiek érdekképviseleti. De azt az meg, ez a mind a három IQ-ja, ami van, azt próbált így valamit kihozni, ebből nem sikerült szerintem. De legalább az órája valószínűleg többet ér, mint a legtöbb nézőnek a háza. Tényleg, ez a színvonal, ez mi van? Ez nem értek nem. Egyet, ez én se. Tehát az elhiszem, hogy vannak korrupciós ügyei a különböző fideszes képviselőknek, amik még esetleg nincsenek rájuk bizonyítva. Mint ahogy ő most itt vagdalozik ezzel, hogy a városháza ügy, meg a guruló dollárok, nem tudom. De ettől még egy fideszes képviselőnek is lehetne valamiben igaza, meg attól, hogy akkor most valaki nem vallásos, vagy szidja a vallást, vagy ne adj Isten, lehallgatja az élete szerelmét. Attól függetlenül is lehet igaza. Tudom, ez nagyon liberális hozzáállás, de én nem értek egyet a képviselőt. Meg ez megint, ez azért, hogy a jó oldal. Mi ez egy Disney mesebb aznak, hogy vannak jók, meg rosszak? Tolkien. Mi dolgozni fogunk Budapestit ezután is. És főleg ez, hogy amúgy hogy itt Budapestről van szó, itt észérvekről van szó, itt fejlesztésről van szó, itt beruházásokról, itt számokról van szó, itt a budapestiek érdekéről van szó. Egyetértek, pont ilyenkor nem lehet azt felhozni, hogy valaki azt mondja, hogy szitokszó a templom. Valaki azt mondja, hogy lehallgatta a feleségét. Pont itt nem számít. Pont itt nem számít. És az nem számít amúgy. Úgy kellnek fel minden nap a fideszesek, hogy lehetnek ma még nagyobb patkány, mint tegnap? Hogy tudnak mondani, várj egy, mondhatnék szimpatikus dolgokat, építő jellegű dolgokat, intelligens dolgokat. Majdnem elfejtettem, hogy fideszes képviselő vagyok, úgyhogy akkor inkább mi a legvállalatlan propaganda, amit fölböfökhetek, és egyáltalán nem releváns ide. Az jó lesz. És ezt még nagy mellénnyel fogom előadni, mint aki kinyilatkoztatta az meg a parancsolatokat. Igen, és ugye ezek után meg ott van a Mentzer Tamás, akit meg megtapsol Orbán Viktor is, hogy ott habzik a szája a Magyar Péterrel szembe, hogy ott kiabál, és akkor ezt látja a többi képviselő is, hogy igen, ezt szereti a főnök. akkor, akkor ezt fogom csinálni. Kiabálom a propagandát, abban nagy baj nem lehet. Aztán lesz, ami lesz. Igen, hát nem szavazzuk meg, hogy Budapest mondjuk maga döntsön arról, hogy a Budapest területén lévő fejlesztési építési területen, amire amúgy van lehetőség, hogy megvásároljuk, teljesen jogilag korrektül ezt meg lehet csinálni. Ezt megcsináljuk, és aztán utána esetleg mi adjuk el ugyanannak az arab befektetőnek, csak úgy, hogy, hogy beleírjuk a szerződésbe azokat, amiket fontosnak tartunk itt helyi lakosként. Hát, azért ezt mégse. Azért, mert ott fönn azt mondták, hogy így jó ez így, akkor fú. Tehát azt, hogy most erre egy saját gondolatot így fölköhögjek, ezt nem szeretném megkockáztatni. Ez azért elképesztően szomorú. Csak egy kis színes média hírünk, bekebelezi egymást a propaganda. A Megafonhoz került az Origo, amit egyszerűen nem is tudok hova rakni ezt az egész hírt. A Megafon is akkora entitás lesz. Hát ugye az MCC alá került annó a Mandiner, meg az Inforádió is, úgyhogy lehet, hogy kicsit újra szervezik a dolgokat. A pesti srácokat már átrakták a MediaWorks-hez, és akkor most átkerülnek a Megafonhoz. Méltó helyükre. De nem az egész MediaWorks kerül át, nem? Jó, nem tudom, hogy ott mi. Mondjuk nem, mint hogyha sok minden változna valószínűleg az Origón ezek után. Meg a tartalomban sem hiszem, hogy más lesz. De hogy ezt nem értem teljesen, de mondjuk a stílus már hozza most is a Megafon, bár én nem tudom, hogy nekik ez komolyan ez a feelingjük, hogy a Megafon meg ez mennyire működik. Nem annyira működik. Már a Megafon ez egy szitok szó csomó helyen, és nem úgy tűnik, hogy ezzel fogják megnyerni majd 2026-ot. Persze lehet, nem tudom, ez mit jelent, hogy a Megafonhoz kerül az Origó. Ez csak ilyen átalakítás, és amúgy semmi nem fog változni, vagy ez azt jelenti, hogy a Megafon az még több videót csinál, és az nem tudom, mit jelent. Hát nyilván szerintem azért megpróbálják majd a lehető legjobban megújítani. Azért azt lássuk, hogy a Megafon technikailag, meg így a megoldásaiban azért modern, és könnyen fogyasztható. Nyilván, amikor azt látod, hogy ugye így fölhúz minden, amit mondanak, mert annyira nem értesz vele egyet, meg látod, hogy hol hazudnak, meg... Ah, nem, hogy Megafon mostantól a videó exkluzív lenne. Videó exkluzív. Hát igen, ott voltak videó exkluzív műsoraik. Emlékszem, a Henriket már is szerepelt egy sportosban. És ezt nem tudom, hogy miből van, miből finanszírozták azt, hogy voltak műsorok, amik a videán ment. Ki nézte azt? Az Ozó Camp volt, meg ilyenek volt. El tudom képzelni, hogy a Megafonhoz kerülő Origo az azért úgy megújul, hogy sokkal fiatalosabban, meg sokkal, tehát az alapból azok számára, akik olvasnák, azok számára befogadhatóbb lesz. Akik szeretnék a saját gondolataikat viszont hallani. Vagy már sokszor hallott gondolatokat, amik hát nem a sajátjuk voltak, és nem biztos, hogy meg tudják magyarázni meg a logikai ugrásokba, ugye így belefsajdul a térdük, de azért ezt hallgatnák. Úgyis megírják a Megafonnak a szövegeit, akkor akár cikként is ki lehet rakni. Csak ki kell másra súgatállni. A pesti srácokon ez gyakori volt. Az volt a cikk, hogy a videónak, tehát amikor megírták a videó szövegét, és akkor azt fölmondták, akkor utána azt a szöveget bevágták a cikkbe, és akkor ott meg úgy ott volt. Biztos van valaki, aki meg AI-jal felolvastatja azt a cikket. Beszéljünk még a VR-os balhéról. Szeretnél beszélni? Hát, nem annyira érdekes szerintem, de hogy ez lehet. Már csak azért is, mert tegnap volt egy ilyen pillanatom, miközben az ezredik politikai cikket néztünk, hogy jön le valaki. És igazából én megragadnék bármi alkalmat, hogy ne kelljen csak politikáról beszélnünk, és amúgy ez egy alkalom akkor. Ugye az nagyon meglep, mert Győre Zoltán csinált egy videót, mondjuk nem az első és nem is az utolsó videó volt valószínűleg. Igazából szerintem nem is ez a lényeg, hanem az, hogy a VR reagált rá, mert igazából mi is a címben vagyunk, de rólunk nem szól a videó. Azt vettem észre. Van benne rólunk szó, de... De hogy a VR, nem a VR reagált, és nem szokott soha ilyet csinálni, hogy a VR az reagál amúgy, és ez nekem nagyon érdekes. Mi volt a lényeg annak a videónak? Nem tudom, mondjam, hogy mi a gondolatom. Mondjad mindenki. Ma reggel így átgondoltam amúgy. Megnéztem, amúgy a Győre Zoltán egy értelmes srácnak tűnik, de nekem ez a kis ujjátartós értelmiségi stílus, ez kicsit nem annyira az én ízlésem, de amúgy alapvetően megértem, hogy valaki szereti. Én szoktam nézni meg, én szeretem is. Ja, jó. Itt azért úgy éreztem, hogy az a piedesztál, amire emel van néha, azt nem teljesen látom, hogy hol jön ki. Az, hogy össze volt hasonlítva a VR reggeli sója, a Bocskor, a Balázsék, meg mi, és akkor az furcsa volt nekem, hogy szerintem a kiindulása, a kritika kiindulása felénk, az egy baromság volt, és ezért nehéz volt komolyan mondanom az egész videót. Mire gondolod? Hát az a kiindulás az egésznek, hogy mi nem mondunk véleményt, és olyanok vagyunk, mint a Happy Hour, meg olyanok vagyunk, mint a Bocskorék. ez egy baromi nagy ferdítés, mert non-stop véleményt mondunk, és kiállunk dolgok mellett. Én ezt úgy értelmeztem, hogy a felszínesebb véleményt mondunk. Tehát nyilván az önnek, hogy a munkásság... Ez már szubjektív, hogy mi a felszínes. De ez szerintem nem szubjektív. Az lehet jobban a felszínen maradni, és le lehet menni mélyebbre is. Az Olinak a munkássága az inkább arról szól, hogy ő beleáll egyedien, meg bátran egy csomó dologba, lehet vele egyetérteni, meg nem egyetérteni, meg most szeretni, meg nem szeretni, nem tudom, de hogy, és elmélyül a témákban. De nem úgy viszont, tűnt ez alapján a videó alapján nekem. Na várjál, de... Úgy tűnt, hogy nem mélyült-e például jól van ez így. Ez alapján, hogyha tényleg azt látja, hogy annyi véleményt mondunk, mint a bocskoré. Hát minden véleményemet elmondom nyíltan itt eléggé, akkor is, hogyha ezután nem mindenkinek tetszik, szóval... Én ezt nem éreztem, hogy ez a kritika. Inkább azt éreztem, hogy ez a kritika, hogy nem megyünk a mélyére a dolgoknak, és én ehhez viszont azt akartam elmondani, hogy szerintem, tehát hogyha az ember a tájékoztatás, meg a nyilvánosság eszközeivel el akar élni valami változást a társadalomban, szerintem a reggeli műsor, vagy ezek az önálló estek, amiket mondjuk én is elkezdtem csinálni, és ott azért, tehát a Instagramon megtaláljátok a linket. Ezek szerintem remek eszközök arra, hogy embereket megszólítsunk, hogy minél több embert megszólítsunk, minél több embernek felhívjuk a figyelmét olyan problémákra, amikről szerintünk érdemes beszélni. Én értem, hogy a tájékoztatás, azt meg lehet tenni nagyon nagy mélységekben is. Ezeknek a műsoroknak szerintem a célja viszont a szórakoztató tájékoztatás, mert ezzel lehet igazán az embereket behúzni, és minél több érdeklődési körű, és több különböző helyről bevonzani az embereket. És ez szerintem nagyon fontos, hogy minél szélesebb körökhöz tudjunk szólni. És szerintem ehhez meg kell tartani a szórakoztatást, és ehhez nem lehet mindig olyan mélységekbe lemenni, amilyenben egyes témák akár meg is érdemelni. Nagyon sok téma van, amiről mi is többet beszélünk. Mélységről, amúgy én nekem a fókuszcsoportban például van, hogy sokkal több időm van kifejteni. Igen. És ki is szoktam, szóval ezt se érzem annyira. Mert ja, de ez tényleg, egy jól van kritika lehet, de szerintem az furcsa, hogy azért szerintem elég véleményorientált a jól van ez így meg a fókuszcsoport is, szóval azt én nem mondanám, meg hogy nincs kiállás, azt azért az emlékeztetnénk, szóval egy éve lesz lassan, hogy megrendeztük egyik legnagyobb tüntetést a rendszerváltás óta. Ennél jobban nem lehet nagyon kiállni politikai dolgok mellett. Mint ez azért nem politikai kiállás volt. Értem, a cél. De ez volt egy ügy mentén való kiállás. Igen, ez egy kiállás volt, pont ez az. És erre nehéz azt mondani, hogy ez olyan, mint a happy hour, akik még egy egyértelmű dologról sem mondanak egy véleményt csomószor. Szóval ez szerintem egy furcsa kiindulás ennek, hogy a VR-t nézte végig, és azt mondta, hogy akkor, de és ha jól van, ez is ilyen. Ami egyáltalán nem, és tőlünk nem volt bevágva. Ez nekem az a baj, hogy egy kicsit ilyen, hát elég ingatag lábokon álló érvelés, hogy veszek egy VR-t, csak azt nézem, és csak hozzácsapom, mondjam, hogy jól van, ez is ugyanúgy nem mondt véleményt, ez szerintem csak szimplán ferdítés és hazugság. És azt jelenti, hogy nem nézett elég utána a témának, vagy kényelmesebb is volt, mert tőlünk nem is lett bevágva semmi. Én nem éreztem ezt, hogy teljesen egybe vagyunk most valamivel, de oké. Okay. Nyilván ezer más kritika lehet felénk, nem vagyunk elég felkészültek, nem tudok beszélni, vagy hogy unalmas a műsor, vagy hogy van vágva. De hogy azt nem gondolom, hogy mondjuk az, hogy nem mondunk véleményt, az jogos dolog lenne. Sőt, csomószor nem véletlenül vagyunk agyon támadva a propaganda által, és mondjuk a VR mondjuk egyáltalán nincs. A VR-t azt meg nem én fogom megvédeni, szerintem a VR-nál ezt a kritikát mi is csak sokszor felhoztuk, ezt most mi is elmondtuk már százszor, hogy lehetne, de közben meg azt is látni kell szerintem, hogy az a VR, a Happy Hour szerintem az egy ilyen kis plusz műsor a nézőiknek, nem az a fő műsoruk, hanem ez egy ilyen kis extra a saját nézőközönségüknek, tech meg a játék tartalmak mellé egy kis ilyen, tudod, egy ilyen kis cherry on top. Szóval nem hiszem, hogy ezt olyan kontextusba kell vizsgálni, mint mondjuk akár nálunk, vagy akár a Balázséknél, ahol ez a fő. Persze attól még nem értem, hogy miért hoznak fel olyan témákat, amire aztán nem mernek véleményt mondani, de nem is ugyanolyan szemüvegen kell nézni egy ilyen műsort. Az, hogy nem politizálnak mindig, azt már el tudom fogadni, hogy nem feltétlenül ezt akarják. Meg van olyan néző, aki nem ezt szeretné hallgatni. Mert nem értek, mert miért nem minket akarnak hallgatni. Én ez mondjuk értetetlen. A másik része, ami szerintem érdekes, és erről lehetne beszélni, ez az üzlet, meg hogy igazából az volt az érve, és azért mondtam, hogy ez a kiindulás, hogy azért nem mondunk véleményt, mert hogy mi csak az üzlet, meg üzletet építünk, és csak a pénzért csináljuk, és ez volt, ami szerintem inkább már az volt, hogy így értelmesebb ennél, mint hogy ez legyen az érve valakivel szemben, hogy ő is tudja szerintem, hogy nem ilyen fekete-fehér a világ, mint hogy beállítja, hogy ők csak a pénzért csinálják, én meg csak azért csinálom, hogy titeket tájékoztassaklak. Szerintem amúgy ezt nem mindenki látja rögtön a hátterét ennek az egész munkát. királyságnak. Szóval sokan tényleg csak azt látják, hogy itt van a siker, az a 10 éves munka, amit te beletettél, az, amit előtte elvégezte egy sulit, megtanultál magad vágni, dolgoztál abban, elkezdtük, akkor még annó ugye az éket, a 6 lépést csinálni utána te a fókuszcsoportot fölfuttattad, és ez az egész egy bő évtized munkája benne van ebben. Tényleg pénz, tudás, meg hát tényleg nagyon sok kreativitás befektetése is. Azért ez, amit régebben többet emlegettünk, ez a megújulás, amivel te tudtál is élni, meg operálni. És az, hogy ez a vállalkozás meg profitot termel, ez azért elég fals kép, hogy mondjuk neked ez lenne az elsődleges. Erre is rá fogok térni, hogy ez miért fontos amúgy, vagy mondd végig, ha akarod. Ja, én csak azt akartam elmondani, hogy ezt azért észre kell venni, hogy a szolgáltatásnak a minőségére mennyi befektetés megy. Nyilván ebből, hogyha érted, egy pesti srácok oknyomozó újságíró vagy, akkor azt gondolhatod, hogy hát ebből, nem tudom, nyilván helikoptert vesz. De közben meg rohadtul nem erről van. Akkor tudnád menni egy helikopter, ez biztos, hogy sokkal több ennél. Igen. Helikopter utat vesz. Igen. Igen. Arról meg kevésbé jut esetleg valakinek eszébe, hogy mennyi az az eredmény, amit viszont visszaforgat, amivel a fejlődést segíted elő. Az, hogy igényesebb legyen a tartalom, az, hogy minőségi cuccokkal dolgozzunk, az, hogy nem tudom, ilyen összekötözött kábellel, mint az elején kb. Úgy üljünk itt. Ja, még most is. Meg normál, igen. Most voltam az új helyen, most épp kábelezik, úgyhogy nagyon jó kábeleik. Mert tekerik össze a kábeleket. Igen, ott gyártják. Szikszalgozzák körbe. Szóval most nem csak az eszközökről beszélek, de ott van a világjegy, meg ilyenek, ami... Még erre visszatérünk, amivel... ma is egy... Jó, oké, mondjad. Nem, csak azt akartam mondani, hogy az volt a fura, hogy kicsit az érzésem, mint amikor valami zenekar befut, és onnantól már keserédes neked, hogy ő azt mondja, hogy másnak csak biznisz, miközben mondjuk az ő leírásának is az első két sor, hogy itt lehet támogatni, itt lehet patronálni, és akkor most nekünk miben rosszabb, hogyha mondjuk van nekünk meg merchünk, ami ugyanúgy támogatás, csak mondjuk kap az ember cserébe egy pólót, meg pulcsit, vagy ilyenek. Szóval nehéz így beleállni valamibe, és amit te is csinálsz, de mivel a másik népszerűbb, ezért ők biztos csak a pénzért csinálják. Nem szabad ennyire fekete-fehéren látni a világot, meg meghúzza az embert a határt magánál, és akkor én még mindig jó vagyok, a mások meg már másokban meg belelátok minden más. Szóval ilyen fekete-fehéren én is azt mondhatnám, hogy a Zoli csak azért csinálta a VR-ról a videót, hogy sokan megnézzék, és sok pénzt hozzon. Mm. És akkor ez ugyanúgy hogy ilyen nem lenne igaz. De én tudom, milyen másokat kritizálom, mert sokat csináltam a YouTube-on, de hogy ez megint egy olyan, hogy ezt lehet állítani, amit mögé be lehet állni sok hőzöngnek, igen, csak más hátán akar felmászni, de közben tudom, hogy ennél összetettebb egy ember motivációja a nap végén. Úgyhogy ezt magában látja az ember, akkor másoknál is feltételezze, hogy összetettebb az ember, mint egy fideszes képviselő, hisz, hogy vannak a jók meg a rosszok. De nyilván célunk, hogy jól éljünk, már mi nem egyetemi vagyunk, felnőttek vagyunk mindannyian, nekem gyerekeim is vannak, úgyhogy az ember ilyenkor már, amikor felelősséggel tartozik másért, nyilván nem akarok rosszul élni, de hát ez szerintem így ez ilyen 30 plusz fölött az ember azért, ez egy normális motiváció, hogy az ember nem mindent tud beáldozni azért, hogy jó, majd mindent örökre hobbiból csinálok, csak azért, hogy ez egy ilyen nemesebb dolog. 30 plusz fölött, szóval 40-hez közelem. Ezt adjuk is amúgy. Nyilván pénzt akar az ember vele keresni, mert amúgy is szerintem minőségi munkát lehet úgy csinálni, hogy az ember nem nyomorog, hanem van egy kis szabadsága. Ez a éhező művész sztereotípia szerintem egy kicsit ilyen túl van hype-olva. Biztos van, akit az motivál igazán. Biztos. De nyilván, hogyha annó maradt volna a fókuszcsoport, és egyedül csináltam volna, valószínűleg abból is tök jól meg lehetne élni, aztán ki tudja, de hát nyilván több ember dolgozik, az több pénzbe kerül, és akkor ez így tud nőni meg minden, de hogy jól van ez így, hát ezt lehet így tekinteni már, de amikor elkezdtük, egyáltalán nem volt egyértelmű, hogy ez sikeres lesz, hanem az egy ilyen kockázat volt, hogy most hirtelen egy ember helyett 3 lesz, lehet, hogy befutsa az egész, aztán mindenki nézhet, ki neked is egy kockázat volt, hogy hát nem lett volna könnyű visszamenni. Lehet, hogy mondjuk ő elégedett ezzel, mert én is hasonlóan csináltam, hogy egyedül kritizáltam dolgokat, de én úgy éreztem, hogy hosszú távon én ennél többet szeretnék, és ezt meg csak úgy lehet hosszú távon építeni, hogyha gondolkozik az ember, és megteremti ennek a növekedésnek és a céljainak az alapot. Nem föltaláltam ezeket a dolgokat, hanem elmondok pár dolgot, amire nagyon figyeltem. Például ilyen volt a VR, hogyha már VR. A VR-nál láttam, hogy konzisztensek. Minden nap van tartalom, minden nap van, folyamatosan van tartalom, és azt mondtam, na ezt ezt elrakom, ezt tetszik, hogy az internet korában is lehet konzisztensnek lenni. Ezt például onnan loptam. Aztán az, hogy a csapat, hogy egy csapatot felépíteni milyen fontos, hogy együtt dolgozni emberekkel, ezt mondjuk a Partizántól estem. Voltam ilyen Partizán roadshow-n, és ott láttam, milyen jó csapata van a Partizánnak, milyen együttműködni, ezt kérdeztem is a Marcit, hogy ez hogy lehet egyáltalán elkezdeni egy ilyen csapatot felépíteni, és ezt onnan lestem. Jó, nyilván ezek nem nagy találmányok, csak ezek szerintem fontos dolgok, hogy nem egy légüres térben él az ember, és inspirálódik más helyekről. És akkor nyilván a közönség, meg a közösség, ami körénk épült, az is egy motiváló dolog, ami mondjuk mentünk turnékra, és volt utána mindig afterbuli, aminek nem lett volna kötelező, de hogy mindig csináltunk ilyen afterbulikat, találkoztunk az emberekkel, beszélgettünk, és ez is tök motiváló volt. Szóval ez, hogy nem ilyen légüres térbe magyarázunk, hanem tényleg húsvér emberek vannak, akikkel jókat lehet beszélgetni, nem tudom. Az elég tömény volt ez a háromnapos turnék, nem? Én szerettem. Én ezeket, hogyha tudom, akkor mindig hozzárakom a sajátomhoz is, hogy utána egy jó társam beszélgetni. Azért ez mindig egy érdekes dolog. Tök jó visszajelzéseket lehet kapni. Meg jó néha egy arcot kötni itt, benyomja a Rezo a on-screen celebration-t, most már tudom, hogy ki az. Idén is lesz turné, próbálunk legalább annyi, ahol voltunk, azokra a helyekre talán visszamegyünk, ha minden igaz, de meg próbálunk más helyekre is eljutni. Idén is lesz erre lehetőség, azok az afterbulikon jót szoktunk beszélgetni. Nagyon lefáraszti az embert, amikor egy este alatt 500 emberrel kell beszélgetnie, de így összességében feltölt, hogy azon mennyi normális és jó fejember van, akik néznek, és minden szám mögött egy ember van, ez jó dolog. Na mindegy, de hogy amit sokan mondjuk a Zoli is kever azzal, hogy ők csak a pénzért csinálják, jó, nem pont ezt mondta, de hogy az igazából szerintem inkább a stabil alap megteremtése volt számomra egy fontos dolog, amin dolgozunk, nem csak én nyilván, hanem így az egész csapat, mert azt mondanom sem kell, hogy a politikai klíma, meg amiben ugye nem mondunk véleményt, de azért eléggé támadnak minket mégis, nem a mi malmunkra hajtja a vizet, szóval ott különösen fontosnak érzem, hogy ne lehessen csak úgy egy pillanat alatt kihúzni a lábunk alól a szőnyeget, vagy hogy mondjam. Azért ez egy... Én értettem. Igen. Meg onnantól kezdve, hogy csapat, van egy csapatod, emberek vannak, az felelősséggel tartozó, hogy kifizesd őket minden hónapban, nem ingyen dolgozik senki, nem is elvárható, hogy mindenki ingyen dolgozzon, szóval ez a másik dolog, amiért azért próbál az ember egy konzisztens, nem lehet azt mondani egyik hónapban, hogy hát most nem kaptok fizut, majd talán jövő héten, és vagy jövő hónapban, hogyha jól dolgoztok. Szóval ennél szerintem ez fontos, hogy emberekkel felelősséggel tartozol, akkor ez nyilván fontos az is, hogy valamiből ki tud őket fizetni. De szerintem a fejlődés záloga is, hogy van egy ilyen, hát hogy bizniszként is tekintesz rá, és nem az, mert nagyon sok youtubernél láttam, hogy egyszerűen ezzel nem gondolkoztak, és nem tudtak ezzel hosszú távon foglalkozni. Én videózni szeretek, végre megvan a lehetőségem, nem azt akarom, hogy 5 év múlva majd ne tudjak tovább videózni, mert nem voltam képes felnőtt módjára előre gondolkozni. Lehet, hogy valakinek a nem tudom, pénz éhség jön le ebből, nekem meg az jön, hogy én ezzel szeretnék foglalkozni, és ez megköveteli, hogy előre gondolkozzak, és felelősséget vállaljak. Úgyhogy szerintem csak így lehet fejlődni, meg tervezni, hogy az ember mögé teszi a stabil alapokat. Szóval szerintem pont így lehet azt csinálni, amit akarunk. Mások azt mondják, hogy, vagyis ő, meg biztos pár kommentelő is, hogy ezt azért csináljuk, mert hogy nem tudom, mert ebből jön a pénz, ami nyilván az is viszonylagos, mert egy autószerelő cég is, annak is van ekkora bevétele. De hogy inkább pont az, hogy ha van egy stabil alapod, akkor bátrabb vagy, mert nem azon kell aggódni, hogy hú, most mit kell mondanom, hogy sokan megnézzék, és hogy ebből jön a pénz. Hanem, hogyha van egy alapod, akkor tudsz igazán szabadon tartalmat gyártani, mert akkor nem kell azon aggódnod, hogy éppen olyat mondj, meg olyan videót csinálj, ami nagy nézettséget hoz. És ezért jó, hogy mondjuk van a naponta jelentkező, jól van ez így, ami ad egy stabil alapot, és ezért most lehet a fókuszcsoporton egy csomó újfajta műsorra merünk kísérletezni. Ezért van ott a Világjegy, ahol találtam is ígéretes műsorvezetőket még pluszba, ahol egy csomó tudományággal tudunk majd videókat csinálni, szerintem. Szóval pont, hogy a stabil alap adja meg a lehetőséget, hogy az emberek értékes és kísérletezőek legyenek. Persze lehetne az is, hogy úgy gondolkozunk, mint egy nagy cég, hogy minden izét azt így kifacsarunk, és költséghatékonyan működünk. Én nekem ez nem sikerült, én nagyon el tudom verni a pénzt, mondjuk új kamerára, meg ilyenekre, meg azt mondani, hogy hát jó, ebből nincs bevétel, de szeretném ezt a videót megcsinálni, és majd aggódok akkor, amikor épp kiürülünk, de hál' Istennek ezen még nem kell aggódni, hogy holnap nem tudunk mit tenni, vagy ez van-e hozzáfűzni valód. Ebbe pont ezt mondtam én is, de tehát egy másik oldalról, hogy szerintem ez azért fontos megjegyezni ezt, hogy a, nem csak a költséghatékonyságnak, a teljes és végletes költséghatékonyságnak az elkerülése, hanem ez a fejlődés, amiben tehát egy minél jobb szolgáltatást is akarsz ezzel adni. Az, hogy berakod a pénzt egy új csatornába. Én nem lehet, hogy semmi az, neki hobbiból csinálja. De nem csak ez, hanem az egész a környezet. Az, hogy egy jobb minőségű kamera legyen, hogy a hanggal ne legyen minden nap probléma, és most már nem, most már úgy tűnik, hogy nincsen minden nap probléma. Az, megmondom, ez, hogy elindítasz egy olyan csatornát, ami nem feltétlenül, érted, bankot fog robbantani, de azt érzed, hogy erre nagy szükség van. Ezek mind-mind a szolgáltatásnak a fejlesztése. Na, szóval csak annyi, hogy szerintem VR-nál is, a Zolinál is nyilván összetett a világ, nem csak pénzhajászok vannak és hősök, akik átadják a tudásukat, és azt is hosszú távon látni kell, hogy a médiát még mindig a TV uralja, a rádió uralja, legalábbis pénzügyileg mindenképp. És nagyon sokat ugattam én is erre a világra, a TV világára, hogy milyen szutyok, meg hogy működik, meg az, milyen választatlan műsoraik vannak, és nagyon sokat ugattam a youtuberekre. Nem tudom, ismeritek a Fókusz csoport csatornán, nagyon sokat kritizáltam youtubereket, de szerintem egy idő után úgy gondoltam, hogy jó, akkor meg kéne csinálni olyat, ami szerintem jó. Ahogy alakul át a média piac, nyilván az online videók egyre nagyobb teret kapnak, és azt reméltem, hogy egy része lehetünk ennek, nem csak utólag puffoghatunk, hogy hát miért a, nem tudom, a Megafon lett a főszerep, és akkor, hanem hogy belerakjuk mi is a részünket, hogy olyan irányba menjen, ami szerintem jó példa. Szóval nem szerettem volna ott állni, hogy meg se próbáltuk aztán itt megint kritizálni, hogy milyen irányba ment el a médiapiac, pedig le lehetett volna az online normális tartalmakkal is váltani ezeket a szutyok tévéket. Legalább mondhatom, hogy megpróbáltuk. Amúgy ilyen a Cérnagyár is, amiben belelátnak mindenféle, de most egymást segítjük, együtt már ki tudunk bérelni egy olyan helyet, ami egy komolyabb hely, amit külön-külön nem tudnánk. Amúgy mindenki csinálja a saját dolgát, de hogy összességében ez is egy ilyen szívügyem, hogy normális online tartalomgyártók egymást segítve, abból lehet, hogy még többet lehet kihozni majd hosszú távon, és lehet, hogy nem egy korporét, vagy a izé fogja leuralni az egész online teret, vagy az RTL klub kitalálja, hogy annyi tőkéje van, hogy leuralja az online média piacot is, csak együtt lehet ez ellen, szerintem mindenki otthon egyedül nem tudná felvenni a versenyt ezzel, és ezzel kell, hogy organikusan kinőjenek dolgok. Na, meglátjuk, meg gatyában rázzuk a, nem tudom, az embereket, a Radicsot. Szóval, hogyha megtalálkozom, az szedj össze magát. De jó volt, hogy kicsit nem a politikáról beszélni. Milyen politikai híreink vannak? Meg amúgy szerintem én is nagyon sokat tanultam a VR-tól is, a Partizántól is, a nem tudom kiktől is, úgyhogy gondoltam elmondani, hogy mi az, amiket így elraktam, hát ha valaki. Már amúgy múltkor találkoztam egy sráccal, pont amikor vlogoltunk, hétvégén jön a vlog, már bemutatkozik egy új szereplő, aki visszatérő szereplő lesz, és odajött egy srác, hogy ők jéghideget csinálják az Instán, és hogy mi is inspiráltuk őket, hogy elkezdjenek ilyen közélettel foglalkozó videókat csinálni, ez tök jó. Úgyhogy innen is üdvözlöm őket. Amúgy azóta megnéztem, tök ügyesen. Jó, van ez így. Ezeknek a híreknek mi értelme van, hogy a Glamour azt írja, hogy 5 tünet, ami agydaganatot jelezhet az orvos szerint. A hipohondereket felnyomasszák, vagy... Így stresszelnek, és ott igen, hogy ez miért jó, hogy az ember... Amúgy érzem, hogy fáj. Már nekem is fáj, rosszul vagyok, mindjárt hányok, és álmosság! Bocsánat. Személyiségváltozás, memóriazavar, jó, az valamint beszédzavarok is, opa, de az álmosság meg ilyenek, és akkor az ember, látom az embert az egyszerűen, azt mondja, hogy bazd meg, geci álmos vagyok, alig aludtam, de lehet, hogy csak... Álmos vagyok, mentális vagy viselkedésbeli változások, mostanság idegesebb vagyok, és rosszul alszom. Fejfájás, mozgáshiány, hányinger, hányás. Látásvesztés. Na jó, hát ugye a webbetegen is úgy van, hogyha elolvasod, hogy beírod a tüneteidet, akkor valószínűleg valamilyen rákot ki fog dobni. Nem tudom, hogy mennyi haszna van ezeknek, vagy csak arra vannak, hogy az embereket így még fölhergeljék. De mi ez egy NHS figyelemfelhívó sztorira alapul ez a cikk, és akkor ott arról van szó, hogy menj el szűrővizsgálatokra. Amúgy rendszeres szűrésekre eljárni, ezt tudom, hogy itt Magyarországon ez nem egy... Nem egyszerű, hogy tényleg. Nem egy nagy divat, de amúgy érdemes lehet. Most megszüntették a kötelezőket is, ugye, hogy volt. Hát, valahogy csökkentették. Valamit bevezetnek. De hát ugye az egészségügy, főleg ugye, amit most a Kúlya is mondott a Covid alatt, tehát aztán végképp nagyon sok szűrővizsgálatot elhalasztottak. Ó, igen. Ez... És hát kérdés, hogy mennyire tértek vissza az emberek a szűrések. vendégekhez. Remélem, hogy még jobban is, mint azelőtt a gyakorlat volt. De ez, nem tudom, nem egy ilyen általános dolog, nem, hogy ja igen, megyek a éves szűrésemre. Nem, pedig az, annak kéne. Egy jó rendszer, ki lehetne dolgozni erre. Csak egy jó egészségügyi az rendszer. Az ember, amikor beteg is, az a benyomás, hogy beteg vagyok is, fú, nehéz bejutni az orvoshoz, időpontot foglalni, ott várni egész nap, és akkor, amikor muszáj lenne menni, te mert beteg vagy, akkor is háromszor meggondolod, hogy mi az, amiért bemész, akkor megértem, hogy ezután... Ne kapjál valami mást. Igen, ezután az emberek nem biztos, hogy önszántukból szűrésre mennek, és lehet, hogy nem tudom, lehetne erre külön helyek, vagy valami, valahogy jobban promotálni ezeket, valahogy jobban promotálni, hogy mennyire egyszerű, gyorsan elvégezhető dolgok, és a megelőzésre nagyobb hangsúlyt fektetni az egészségügyben, az igen, az egy... De hát amíg a gyógyítás is még sajnos hadilábakon állunk vele, addig nem tudom, mit csináljon az ember. Hát az van, hogy erre csak azt mondani, Ádám, hogy te most ezt mondod, de valaki meg lehallgatta a szerelmét. Elmondjuk, mi lett 2024 szava. Rémisztő és félelmetes, amire felhívja a figyelmet. Rémisztő és félelmetes. Az Oxford azt mondta. Oxford University Press. A brain rot, szerintem inkább angolul használják, de az agyrohadás lett az év szava. Hát ugye, ha már az agydaganatokról ha már beszéltünk. Fidesz, azt hittem, de jó. Ja, ez egy ilyen community vote-tal, tehát 37 ezer szavazat érkezett az agyrohadásra. Ez, akkor nem tudom, miért kellett Oxford University. Ja, press. És akkor ez mire húzza föl mire hívja fel a figyelmet? Ez azt írja, bocsánat, hogy mi a brain rot? Egy személy szellemi vagy intellektuális állapotának feltételezett romlása, különösen a triviálisnak vagy kihívást nem jelentőnek tartott anyagok. Ma már különösen az online tartalmak túlzott fogyasztása következtében. Továbbá valami, amit úgy jellemeznek, mint ami valószínűleg ilyen romláshoz vezet. De szerintem, tehát ez a brain rot, ez nem csak az, hogy ahogy pörgeted a részét. Arra szokták használni, hogy kikapcsol az agyad, agyatlan szarokat nézel, ami félperces egy videó, és már nyomod is tovább. Vagy a borzalmasan hitvány ilyen mémek, amik úgy érzed, hogy attól tag meg a 9gag az már brain rot volt a brain rot előtt? Az egy brain rot streak. De igen, az amikor így ilyen autopiloton van az agyad már, szóval ez a baj a TikTok-kal, hogy mivel nagyon gyorsan tovább lehet nyomni, és már ott az új tartalom, ezért nagyon rá lehet kattanni. Elrepül az idő az ilyen sok baromsággal. Ja, minden, nem tudom, szerintem ez is valami ilyen, tehát az ember természetesen vágyódik arra, hogy kikapcsoljon egy kicsit. Igen, de ez vajon, nekem ez nagy kérdés, hogy vajon tényleg kikapcsolódik-e, vagy ez csak a kikapcsolódásnak a látszata? Ja, igen, ez az illúziója szerintem igen. Is, mert hogyha ezt mondjuk azzal töltenéd ezt az időt, hogy, és most tudom, értem, hogy ez is ilyen demagógnak hangozhat, vagy nem tudom, vagy ilyen triviális hülyeségnek, hogy akkor olvasol egy kis könyvet, iszol mellé egy teát, vagy nem tudom, vagy elmész sétálni, de amúgy tényleg basszus, próbáld ki egyszer. Azt mondod, hogy itt ülök, azért pörgetem az Instagramot, nem csak semmi, igen, az Instagramot, nem a TikTokot. Igazi boomer. Igen, sajnálom, ez van, én nem akarok már TikTokot. Három év késéssel úgy jutnak el a mémek. Nem akarok még egy algoritmust, hogy megfelelő macskás kontentet kapjam. Most mi megy a Instán, a Harlemség, az most nagyot. Igen, lassan a Filthy Frank bekúszik oda. Ja, ilyenkor lehet, hogyha azt érzitek, hogy oké, most erre van fél órám, akkor lehet, hogy van fél órád arra is, hogy csak menj egy kört. És az, amíg csöndben van az agyad, nem hallgatsz semmit, nem nézel semmit, addig nagyon érdekes dolgok juthatnak az eszedbe. Az séta az legjobb ilyenben. Nekem azért, amikor viszem a gyereket uszodába, én addig elmegyek, és csak így ázok a vízben egy órát, és akkor nincs nem telefon. Az is nagyon jó. És akkor nem tudok telefonálni, tényleg csak így megy az agyad. És meg kell jegyezned, amit jó gondolatot kitalálsz. És az összes ötletem ilyenkor nem szokott jönni. Leírni. Minden ötlet. Ami bármilyen kreatív ötletem jön, mondjuk egy új vagy műsor, vagy valami bármi ötlet, az mindig ilyenkor tud jönni, azért szokták az zuhanyzót is ilyen, hogyha nem telefonizik az ember, ugye? Szóval az zuhanyzóban is egyszerűen muszáj az agyadnak elkezdeni gondolkozni, nem tudja félrevinni valami podcast, hello, vagy valami más, hanem elkezd freestylozni az agyad, az amúgy kell az agynak, és én régen volt olyan, hogy az iroda egy órára volt gyalog, és inkább besétáltam, és minden videót addig találtam ki, amíg oda vagy visszaértem, mert közben megírtam az egészet, meg le is érzettem, ami eszembe jött. Ez az, amit nagyon fontos szerintem a kreatív vagynak, meg az embereknek, hogy feldolgozzák az infót, hogy kicsit így tudjon pörögni az agyuk, és az elején lehet, hogy furcsa lehet, ha már ezt nem szoktad meg, de aztán elkezd mindenféle érdekes irányokba elvinni a gondolataid. Na ez az, amit szerintem ez a doom scrolling, amit az ember, hogy van két másodperce, már előkapja a TikTokot, vagy valamint is kicsit nyomkodja, ezt veszi el, és szerintem ez az, ami nem tesz jót amúgy az embereknek a mentális egészségének. Meg a techinek a chess.com. Szóval itt azt írja amúgy a Glamour cikk, hogy bőven van okunk aggódni miatta. A brain rot miatt. Az agyrohadás tehát összességében a virtuális élet egyik vélt veszélyéről szól, egész pontosan arról, hogy akár hosszasan is azzal tölthetjük az időnket, hogy céltalanul görgetjük a közösségi médiás felületeket, ez pedig nem éppen biztató módja szabadidőnk felhasználásának. Annyi biztos, hogy mindenképp érdemes elgondolkodnunk rajta, mi mindentől eshetünk el, vagy úgy is mondhatnánk, hogyan mehet el mellettünk az élet úgy, ha különösebb ok, hasznos cél nélkül folyton a digitális térben időzünk. De mondja, azért emellett ne tegyünk úgy, mint hogyha nem egy csodálatos világ lenne az, amikor bármikor fölcsaphatod a mobilodat, és ott vár téged egy macskás videó, amit még nem láttál, és minden nap újabb és újabb macskás videók vannak, amivel nincsen semmi gond, ha egy nap 5-10 percet ezt így nézed. Csak aztán hirtelen ott ragad az ember. Hát, hogyha naponta egy órát ezt nézed, akkor már lehet, hogy van vele baj, meg igen, azt azért ne éld meg, hogy elmegy melletted az élet. De amúgy meg biztos van, akit egyedül ezt nem az a veszélyes, az este, amikor még lenne is időd mondjuk egy-két órát más csinálni, és jó, csak előveszem, aludni. És akkor például, és akkor azt veszed észre, hogy ezt doomscrolloltál órákon keresztül, és akkor visszanézve, hát akkor tényleg meg tudtam volna nézni egy filmet, ami szerintem hasznosabb, csak már nagyon nehéz elkezdeni egy filmet, mert... Ja, azt tudod, hogy másfél óráig ott, ja, három óráig. Most új szereplők meg kell ismerni, stb. De aztán mindig, sose bánom meg, amikor megnézek egy filmet, de ilyen szerintem lehet ülni, azt játszani is egyet, igen, az olvasás, de Astrobottal leülni, játszani, ez mindig jobb lesz, mint mondjuk, vagy a, nem tudom, Elden Ringet végigviszed. Ja, szóval mindegy, nyilván... Én is ezt veszem észre, hogy tényleg akár azért bekapcsolattam volna a Stalkert is adni. Na. És mindjárt megjelenik a Civilization új része. Yeah. Én ezt várom. Hogyha játszunk együtt, de akkor azt én az is várom. Az új célnagyárban én szeretném azt, hogy Civilization egymás ellen. Valószínűleg ki fog picsázni a Nessai, mint az állat, de a Civilization-t azt kedvelem. Nem a Nessai fog nyerni, azt már most tudhatjuk, hanem a Barnabás. De nem, a... mert még nem tudja, még nem Reddit formok, hogy mit kell csinálni. Beszéltünk mindenről is. Úgyhogy jó volt, remek volt. Jó érezted magad? Jól éreztem, volt nevetés, volt izé. Azt már meg se nézzük. Nem is rossz nap volt ez egy kutyakaja cégnek. Fú, sok érdekesség van még itt, már mindjárt vége ennek a hétnek, de még erre a hétre ja, is. A hónapnak is vége van, aztán eléggé stressz. 4 hét múlva mindent át kell vinnünk, és most sehogy se állunk. Jaj, de jó lesz, na jó! Eltelt az évnek 1/12 része. Igen. Itt az ideje egy kicsit megpörgetni, nem? Úgyhogy tedd a doomscrollos telefonodat. Igen, indul a repülő rajt. Készen álltok, csatoljátok be az öveket. Szedd ki a fülest a füledből, hogyha végezsz a mosogatást, és menj ki sétálni egy kicsit. Addig, amíg még süt a nap. Fél órát még a melóból is ki lehet menni, azt mondod, hogy elmész ebédelni, és csak sétálsz egyet. Nem sokáig fog, megint jön 2 hónap szar idő. Most jó volt ez a pár nap, ezt szerettem. Na mindegy. Most még kitart. Ha jó idő lesz, ha rossz, mi holnap ismét itt leszünk. A kérdés már csak az, hogy ti. Ja, várjál, bazd meg, még azt el akartam mondani, Ádám, figyelj csak! Már egy szó kellett volna csak! Mi Instagram akkor is csokker, ott megtaláljátok a legyen minden jó. A jegyeket, helyszíneket, Szegeden és Békés Csabán találkozunk Budapest mellett februárban, és utána jön a március, április, május, június, július, körbe megyünk az országba. Megyek. És majd jön a jól van ez így turné is. Fú, minden lesz, gyerekek. Ha valaki a csokit élőbe akarja látni, akkor nem lesz nehéz dolga. Ott találkozunk. És ti, itt lesz-e?